nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 15, czas na serwis. W Trójce przed mikrofonem Karolina Kozińska. Jest drugi przypadek mutacji omikron koronawirusa w Polsce. Ustawa budżetowa przyjęta przez Sejm to dobry budżet na czas kryzysu, ocenia szef rządu. Historyczna klęska partii konserwatywnej na Wyspach Brytyjskich. Premier Johnson w opałach. Zakażona 3-letnia dziewczynka z Warszawy. To drugi przypadek wariantu omikron koronawirusa w Polsce. Wczoraj pozytywny wynik stwierdzono u obywatelki Lesotto, która przyleciała z Afryki do Katowic na szczyt klimatyczny. Próbka 3-latki była badana w laboratorium w Sosnowcu. Ma pochodzić ze szczepu brytyjskiego mutacji omikron. Aktualnie dziewczynka czuje się dobrze, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj dziewczynka czuje się już dobrze. Objawy chorobowe ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się m.in. na katar i miała nudności i wymioty. Objawy koronawirusa wystąpiły też u rodziców dziewczynki. Wszyscy pozostają w izolacji. 5 stycznia w Sejmie odbędzie się publiczne wysłuchanie projektu ustawy o weryfikacji covidowej. Nowe prawo ma dawać pracodawcy możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników. Poseł PiSu Bolesław Piecha pozytywnie ocenia projekt, podkreślając, że ustawa daje także pracodawcy możliwość testowania pracowników. Te testy będą bezpłatne i będą one zastępowały doraźnie to, co się nazywa certyfikatem covidowym. W przypadku, kiedy mój pracownik, pani pracownik będzie zaszczepiona w pełni, no można to pobranie tego wymazu, stwierdzenie, czy wynik jest ujemny, zastąpić certyfikatem covidowym lub certyfikatem ozdrowieńca. Po wejściu ustawy w życie niezaszczepionym pracownikom nie będzie grozić utrata pracy. Ma być kolejnym impulsem do rozwoju polskiej gospodarki budżet na przyszły rok przyjęty przez Sejm. Według ustawy dochody państwa wyniosą ponad 400 miliardów złotych, a wydatki ponad 500. Maksymalny deficyt założono na poziomie około 30 miliardów złotych. Wiesław Janczyk z PiSu zwrócił uwagę, że do projektu wniesiono 47 poprawek, z czego 14 poprawek PiS. Komisja zaopiniowała pozytywnie. W tych 14 poprawkach, które uzyskały pozytywną opinię, mamy zmiany na poziomie 2,2% po stronie dochodów. Chcę powiedzieć, że te 10,5 miliarda dodatkowych dochodów zostanie wydane na amortyzację skutków, na obniżenie skutków działania podwyższonych cen, podwyższonej inflacji. Dariusz Wieczorek z Lewicy mówił, że założona w przyszłorocznym budżecie inflacja na poziomie 3,3% jest nierealna. Panie premierze, dzisiaj byliśmy o 8 godzinie na bazarze. Dokonaliśmy zakupów w koszyku zakupowym, który 3 tygodnie temu kosztował 82 zł, a dzisiaj już kosztuje 96 zł. Zarzuty opozycji odpierał premier Mateusz Morawiecki, który podkreślał, że rząd robi wszystko, by ochronić Polaków przed skutkami inflacji. Obniżka podatku VAT na gaz, na energię elektryczną, akcyzy, opłaty emisyjne, opłaty handlowe. To jest dodatek osłonowy. To są wszystkie te mechanizmy, które wdrażamy, żeby zmniejszyć presję inflacyjną. Co mówią ekonomiści? Ekonomiści przyznają, że ten nasz pakiet antyinflacyjny zetnie szczyt inflacyjny o 1 do 1,5 punkta procentowego. W budżecie, który trafi teraz do Senatu, utrzymano wszystkie programy społeczne rządu i świadczenia wspierające rodziny. Historyczna klęska partii konserwatywnej w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Ugrupowanie straciło okręg, w którym wygrywało od 200 lat. To zdaniem wielu efekt szeregu ostatnich afer i wpadek premiera Borisa Johnsona. Z Londynu Adam Dąbrowski. Północne Shropshire posła wybiera od 1830 roku i za każdym razem był to poseł konserwatywny, aż do teraz. Ludzie powiedzieli jasno, Borisie Johnsonie, przyjęcie skończone. Lockdownowe przyjęcia, kontrowersje w sprawie finansowania remontu na Downing Street, próba bronienia posła, który złamał reguły w sprawie lobbingu. To lista przyczyn rozczarowania wyborców i posłów partii konserwatywnej. Premier ma już 2 przewinienia, jeszcze jedno i wyleci. Mówi w Sky News poseł Roger Gale, jako pierwszy publicznie potwierdził, że złożył dziś wniosek o usunięcie Borisa Johnsona ze stanowiska szefa partii. Takich wniosków musi się uzbierać 55. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na fasadzie Pałacu Krzysztofory od strony Placu Szczepańskiego w Krakowie stanęła dwumetrowa rzeźba przedstawiająca kobietę z koszem jaj i warzywami w ręku. W ten sposób Muzeum Krakowa upamiętniło handlarki, które przez wiele wieków na Placu Szczepańskim zaopatrywały mieszkańców w najpotrzebniejsze produkty. Promienie słońca padły na piękną, bronowicką dziewczynę, która powszechnie była znana jako piękna Hanka. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. To były dziewczyny, które spod czarnej wsi Łobzowa codziennie, wcześnie rano, bardzo wcześnie rano wstawały, wózeczkami pchały kupione u ogrodników jarzynki i sprzedawały je tu na Placu Szczepańskim. Miały często życie szalenie ciężkie. Są anonimowymi bohaterkami, częścią tego miasta. Plac Szczepański do lat 50. XX wieku był po prostu krakowskim warzywniakiem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak a propos warzywniaka, tak bardzo chciałbym Państwu powiedzieć, że się zazieleni. Szybko, ale na to jeszcze poczekać będziemy musieli trochę. Piątek pochmurny, na wschodzie i południu deszcz ze śniegiem w górach. Spadnie nawet 20 cm śniegu na zachodzie i w centrum bez opadów. Lokalnie może pojawić się słońce. Wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu i w rejonach podgórskich w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu. W piątkowym zapraszamy do Trójki. Będę chciał towarzyszyć słowem i muzyką, która mam nadzieję rozładuje emocje po całym tygodniu. Za tydzień Wigilia, za dwa Sylwester, więc czas przygotowań przed nami. Najważniejsze, byśmy istoty tego czasu nie utracili. Także tych trzech najbliższych godzin. Program przygotował Paweł Turski. Zrealizuje go Katarzyna Frest-Wojtkowska, Karol Gnat. Witam i zapraszam do 18. I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. A friend with unbiased views, and then secretly lust after you. So now you feel rusty, old boy, and bemused. You wanna do someone else, so you should be bloody hard when I'm raw. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel like instead of here with me. Trójka. Program trzeci. Kolejny przypadek wariantu Omikron w Polsce. O nim za chwilę porozmawiamy. Wcześniej o tym, że w najbliższą niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukecze. Wraz z Damianem będą też przyjaciele, jego przyjaciele, i zagrają swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Sam jestem ciekaw, co Damian zagra. Nowe wyjątkowe aranżacje wybrzmią ze sceny oraz naturalnie na antenie Trójki w najbliższą niedzielę po godzinie 19, a ja mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Jeśli ktoś ma ochotę się wybrać na ten koncert do nas tutaj do studia, to proszę o maila karol.gnat@tvp.pl. Dwa podwójne zaproszenia na koncert taki świąteczny Damiana Ukedży i jego przyjaciół w radiowej Trójce. karol.gnat@polskieradio.pl. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Tylko po to, by za chwilę odejść. Niemożliwe nam się dostało. Nie ma powodu do łez. A każdy mówi, że mało musisz, więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało. Nie ma powodu do minut po godzinie 15. Trwa program Zapraszamy do Trójki. Pierwsze przypadki wariantu Omikrona w Polsce zostały potwierdzone, proszę państwa. No tak, czwarta fala pandemii ma się całkiem nieźle, ale też jesteśmy sami trochę temu winni. Argumenty da dr Michał Sutkowski, Warszawski Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Gdyby poziom wyszczepialności był większy, teraz około 54%, to moglibyśmy mówić, że jest nieźle, ale do tego poziomu bezpieczeństwa według ekspertów brakuje nam trochę. Kolejny wariant Omikronu potwierdzono u 3-letniego dziecka. Panie doktorze, no sporo wiemy w porównaniu z początkiem pandemii, kiedy mówiliśmy o tym, państwo też mówili, eksperci, że na razie dzieci nie przechodzą koronawirusa. Zmieniło się to jak w kalejdoskopie. No zmieniło się, bo zmienił się wirus i to jest główna przyczyna. Zmieniły się też uwarunkowania, które wynikają z faktu, że coraz młodsze osoby, czy doprowadzające do tego, że coraz młodsze osoby chorują, w tym dzieci. Dzieci dopiero między 5 a 11 szczepimy od wczoraj. W Polsce bardzo dużo roczników jest niezaszczepionych, w starszych grupach zbyt mało w ogóle się dzieci szczepi. No w związku z tym jest taka sytuacja, jaka jest. Dzieci rzeczywiście w bardzo dużej ilości są w oddziałach szpitalnych. Dzieci chorują, dzieci przenoszą, dzieci mają powikłania w postaci long covidu, w postaci PIMS-u. Dzieci zakażają oczywiście domowników, domownicy dzieci. Niestety to w przypadku delty to jest dużo łatwiej niż w przypadku wariantów brytyjskiego czy chińskich. Niestety dzieci też umierają na COVID. 30 dzieci w Polsce zmarło. Takie są dane, do których dotarłem. A zatem no, sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka i właśnie ten akcent przesuwa się w stronę leczenia szpitalnego i to leczenia coraz mocniej. Dwa przypadki omikronu potwierdzone w Polsce, ale nie ma co się łudzić. Na pewno tych przypadków jest więcej. Dwa do tej pory zdiagnozowano, wykryto laboratoryjnie. Tak. Jakie są pierwsze objawy? Na co zwracać uwagę? Bo ci, którzy przechorowali, słyszałem taką wypowiedź, mówią, że przychodzi tak skrycie ta choroba i po prostu w kilka godzin atakuje. Tak, ta choroba trochę atakuje podobnie jak grypa. Te analogie z grypą nie chciałbym snuć zbytnio, dlatego bo porównanie tych chorób jest niewątpliwie nie na miejscu. Grypa nie ma aż tak wielu objawów niepożądanych, tak wielu powikłań późnych, chociaż oczywiście też ma. I na pewno trudno ją nazwać chorobą łagodniejszą, ale mamy o niej większą wiedzę. I niewątpliwie trochę bardziej w momencie szczepień jesteśmy w stanie tutaj ją kontrolować. W przypadku koronawirusa tak dobrze nie jest. Wiemy o omikronie, że te pierwsze objawy rzeczywiście przychodzą dosyć szybko. Wysoka gorączka, bóle kostnostawowe, kaszel, ale czasem także wymioty, bóle brzucha, nudności, objawy takie nieżytu żołądkowo-jelitowego. Różnie to wygląda. W młodszych grupach przesuwa się ten ciężar w stronę objawów ze strony przewodu pokarmowego, stąd wydaje się, że tutaj w takich sytuacjach jest sprawa jasna, że jeżeli jakikolwiek z tych objawów występują, powinniśmy robić test, bo to jedynie może nam zdiagnozować, czy mamy do czynienia z koronawirusem, czy z innymi patogenami. Panie doktorze, no wiem, że teraz szpitale są pełne pacjentów, więc na razie o badaniach tych, którzy przechorowali koronawirusa, nie ma mowy, albo nie w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy. Ale czy to będzie konieczne? Bo jest wielu ludzi, którzy uskarża się między innymi na funkcjonowanie na przykład serca albo tarczycy. Po prostu koronawirus, to co zrobił w organizmie, to są jakieś niesamowite sprawy. Ludzie mają problemy ze snem, jakieś parasomnie. Tak. Problemy z tarczycą, ktoś miał niedoczynność, teraz ma nadczynność tarczycy. To wszystko trzeba będzie na nowo uregulować. Tak, niewątpliwie dług zdrowotny już można generalnie podzielić na ten, który wynika z zamknięcia szpitali, zamknięcia przychodni, pewnego lockdownu medycznego. Jakkolwiek byśmy tutaj też usprawiedliwiali przynajmniej częściowo go w związku z koronawirusem, to jedna grupa i ten drugi, który wynika oczywiście z faktu właśnie różnego rodzaju dziwnych chorób, o których jeszcze nie wiemy, które aktywizuje koronawirus, to obok tych, które pan redaktor wymienił, masę chorób neurologicznych, skórnych, ale również chociażby reumatoidalne zapalenie stawów, wiele rzeczy się odzywa, wydobywa na światło dzienne po przejściu koronawirusa. Więc on sam oczywiście jest zagrożeniem i wymaga leczenia, rehabilitacji, ale te wszystkie choroby no, w sposób znaczący będą miały ogromny wpływ na to wszystko, co będzie funkcjonowało w przestrzeni ochrony zdrowia w najbliższych latach. I jeszcze jedno ostatnie pytanie od bliskich mi osób, które ponownie przechodzą zakażenie koronawirusa. Między jednym a drugim zachorowaniem minęło niecały miesiąc. Czy to możliwe? To mało prawdopodobne. Być może tylko po prostu w tym momencie mieliśmy do czynienia z nosicielstwem, z ich dodatnim testem, a objawy wynikały z innej jednostki chorobowej, no co tu dużo mówić, przypominający jako żywo koronawirusa, na przykład grypy czy jakiejś innej. Innego i choroby przeziębieniowej chociażby, przebiegającej dosyć mocno, bo i tak się zdarza. Jest to mało prawdopodobne, że te objawy to było dwa razy koronawirus, chociaż wykluczyć tego nie można. Stąd zresztą pomysły wszystkich nas i także realizowany w Polsce pomysł, żeby ozdrowieńców szczepić po miesiącu już. Doktor Michał Sutkowski, Warszawski Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. Gdybyśmy się nie słyszeli, to dobrych, spokojnych i zdrowych świąt dla pana. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla pana redaktora i dla wszystkich państwa. Dużo dziękuję zdrowia. Bardzo. Do usłyszenia. Feel the reason. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład precyzyjny robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1111 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9A w zestawie z opaską sportową. Teraz za jedyne 490 zł. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt, bo czas z bliskimi ma wyjątkowy smak. Kaczka Pekin Tuszka jedynie 6,99 za kilogram. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A żeby bezpiecznie dojechać na te święta, to trzeba wiedzieć, co się dzieje na drogach, choć jeszcze mam nadzieję, że tydzień przed świętami nikt nie wyjeżdża. Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców, razem z nami. Witaj, Ewo. Cześć, dzień dobry. Co się dzieje na drogach w Polsce? No, widać już popołudniowe i jednocześnie przedświąteczne korki. Te królują już w polskich miastach. Na początku Warszawa stoi oczywiście S8 w kierunku Marek i Białegostoku na odcinku od Szeligowskiej aż do Marymontu. W przeciwnym kierunku korek też jest, ale mniejszy od Łabiszyńskiej po Park Kaskada. Korkuje się też S7 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku południowym, czyli do Kielc i Krakowa od Marysina do Mrokowa. Teraz aglomeracja Śląska, ogromny korek na A4 od Parku Kościuszki w Katowicach aż do punktu poboru Opłat Brzęczkowice. S1 w Dąbrowie Górniczej także stoi. Korki w obie strony są na wysokości Parku Brzozowego. Tam trwa remont. Obwodnica Krakowa, czyli A4, również świeci się na czerwono na długim odcinku od węzła Balice aż po węzeł Zakopiański w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Doszło też do kilku poważnych wypadków na autostradach. samochodach na A1 pomiędzy Toruniem i Gdańskiem, konkretnie pomiędzy węzłami Toruń Południe i punkt poboru opłat Nowa Wieś. Na 146 kilometrze zdarzyły się trzy samochody osobowe i dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna, jest zwężenie w kierunku Gdańska. Na A4 na odcinku Legnica-Wrocław pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 134 kilometrze zdarzyły się trzy ciężarówki. Na szczęście była to kolizja, nikomu nic się nie stało, ale jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Zwężenie jest też na A4 na odcinku Legnica-Wrocław tym samym, ale 30 kilometrów wcześniej, bo pomiędzy węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów to 104 kilometr. Tam po zdarzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, to również kolizja bez osób rannych, jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Radionawigator Trójki. Radionawigator powróci za godzinę. Teraz czas na skrót informacji. Karolina Kozińska. Od jutra osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen będą musiały albo mieć negatywny test na COVID-19 wykonany najpóźniej dobę przed przylotem, albo wykonać test najpóźniej 3 godziny po przylocie. Od dziś z testów zwolnione są załogi samolotów, pociągów i kierowcy tirów przybywające spoza strefy Schengen. Policja sprawdza punkt pomocy humanitarnej w rejonie Gródka na Podlasiu. Chodzi o pomoc w nielegalnym przekraczaniu polsko-białoruskiej granicy. Policja dokonała kontroli dwóch samochodów na tablicach rejestracyjnych z województwa mazowieckiego. Mówi podinspektor Tomasz Krupa. Mogło dojść do popełnienia przestępstwa i stąd między innymi czynności przeszukania w jednym z budynków w tej miejscowości. Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi do 8 lat więzienia. Prezydent Czech Miloš Zeman powołał centroprawicowy rząd Petra Fiali. Po około 3,5 roku swoje rządy w Czechach zakończył mniejszościowy gabinet Andreja Babisza. Papież Franciszek w dniu swoich 85. urodzin przyjął 10 migrantów, którzy przybyli z Cypru. To pierwsza grupa spośród 50 osób, które przybędą do Włoch z obozów na Cyprze, gdzie papież składał wizytę na początku grudnia. Papież przyjął migrantów w Pałacu Apostolskim. Pochodzą z Konga, Kamerunu i Somalii. Pełen serwis o 16:00. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski, cały na biało w studiu. Panie Karolu, również cały na biało. Dzień dobry. Przed nami ostatnia tegoroczna kolejka w piłkarskiej PKO Ekstraklasie i jak to przy piątku dwa mecze. Najpierw Wisła Kraków zagra przy Reymonta z Bruk Betem Termaliką Nieciecza. Biała Gwiazda raczej zawodzi w tym sezonie, więc dobrze byłoby go chociaż zakończyć wygraną, mówi trener Wiślaków, Słowak Adrian Gula. Pierwsza kolejka i ostatnia zawsze o tym, aby się zrobiło zwycięstwo i jest tu ostatnia kolejka w tym roku i nasz cel jest prosty, zrobić zwycięstwo. Mecz w Krakowie o 18:00, o 20:30 Wisła Płocku, u siebie zagra z Lechią Gdańsk. Zostajemy przy piłce. Znamy terminarz występów naszej reprezentacji w przyszłorocznej Lidze Narodów, do której, jak się plotkuje, dołączą niebawem drużyny z Ameryki Południowej i która ma sterować w stronę drugiego mundialu. Na razie jeszcze bez latynosów. Nasza reprezentacja zacznie rozgrywki 3 czerwca domowym meczem z Walią. 3 dni później zagra na wyjeździe z Belgią. 10 też na wyjeździe z Holandią i 3 dni później u siebie z Belgią. We wrześniu, konkretnie 22 u siebie mecz z Holandią i na zakończenie wyjazdowe spotkanie z Walijczykami 3 dni później. O skokach będziemy dziś mówić więcej za godzinę, myśląc o najbliższym konkursie w Engelbergu, ale dziś dowiedzieliśmy się także, że odwołane zawody w Sapporo w Japonii przejmie Titi ze Neustadt. Ubiegała się o nie również rodzima Wisła, ale niemiecka kandydatura okazała się z jakichś względów, pewnie finansowych, atrakcyjniejsza dla Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Zawody w kurorcie w Badeni-Wirtembergi odbędą się w dniach 21-23 stycznia. Sapporo zrezygnowało z imprezy ze względu na rozprzestrzeniający się i cieszący złą sławą koronawirus w wariancie Omikron. Tu stawiamy kropkę serwisowo o sporcie za 2 godziny. Ale pogodowo dalibyśmy radę chyba, Krzysztof, co? Jeśli chodzi o konkurs. Tak. Zakopane po Nowym Roku. Tak dopiero, jest. Tak, 10 albo chyba 8-9. A wydaje mi się, że troszeczkę później? A nie, może? Do sprawdzenia, zaraz to ustalimy. Nawet, a może i 15? Zaraz sprawdzimy, Państwu powiemy. Właśnie, a propos pogody, bo te też musimy sprawdzić, w piątek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami w nocy. Także, proszę Państwa, zachmurzenie spore, na południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu w obszarach podgórskich. Opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, może go spaść nawet do 20 cm śniegu. Czy ty sporty zimowe uprawiasz jakieś? Wiesz co, próbuję z nartami alpejskimi, ale próbuję od niedawna. No to życzę ci, żeby ci się udało, a państwo... Ale mamy coś świetnego narciarza w redakcji, Darka Urbanowicza. To jak przyjdzie, to ja go teraz przepytam, tak? To, o, nie chwalił się. Nie chwalił się. Freerider taki, wiesz. A państwo, jakie sporty zimowe preferują? 2-2-7-3 i Józef Niewiarowski czeka dzisiaj przy telefonie na państwa sygnały. Trójka. Program 3. kilka minut wspólnie z Beatą Płomecką podsumujemy szczyt Rady Europejskiej. Wcześniej powiemy Państwu o tym, że Niemcy wydaliły dwóch rosyjskich dyplomatów. To jest reakcja na wyrok sądu w Berlinie w sprawie zabójstwa czeczeńskiego dysydenta, który został ponad dwa lata temu zastrzelony w biały dzień w centrum niemieckiej stolicy. W swoim werdykcie sąd obarczył winą za organizację tej zbrodni właśnie państwo rosyjskie. Rosja do odpowiedzialności nie przyznaje się i zapowiada z kolei swoją odpowiedź wobec Niemiec. O szczegółach tej sprawy Michał Strzałkowski. 40-letni Zelim Hanhangoszwili był Czeczenem, ale posiadał także gruzińskie obywatelstwo. 23 sierpnia 2019 roku szedł parkową alejką w dzielnicy Moabit w centrum Berlina. Nagle podjechał do niego na rowerze mężczyzna i trzykrotnie strzelił z pistoletu z tłumikiem na oczach innych spacerowiczów, w tym dzieci. Później policja aresztowała pod zarzutem dokonania tego zabójstwa rosyjskiego obywatela Wadima Krasikowa. Oskarżony zabił ofiarę w biały dzień w parku Kleiner Tiergarten. Strzelał, aż się upewnił, że ofiara nie żyje. To była zbrodnia na zamówienie państwowe. Choć nie udało nam się wskazać konkretnej rosyjskiej instytucji, która zleciła to zabójstwo, to jednak nie ulega wątpliwości, że pan Hangoszwili, który osierocił czwórkę dzieci, zginął z powodu swojego konfliktu z rosyjskim państwem, którego ścigało za to, że brał udział w II wojnie czeczeńskiej. Mówił prokurator federalny Lars Malskies. Krasikow za dokonanie morderstwa został skazany na dożywocie, ale zarówno on, jak i jego obrońcy próbowali przekonywać, że to pomyłka. Krasikow bowiem przybył do Niemiec, posługując się paszportem na nazwisko Sokołow, ale według niemieckich służb dokument został spreparowany przez rosyjski wywiad. Sąd uznał to zabójstwo za akt terroryzmu państwowego, ponieważ za jego organizacją stali rosyjscy urzędnicy państwowi. Skazany został uznany za członka państwowego aparatu bezpieczeństwa, a do Berlina przybył udając turystę, ale jego misja nie udałaby się bez pomocników obecnych już w Niemczech. To, co się stało, było więc także pogwałceniem prawa międzynarodowego. Żadne państwo nie może wysyłać do innego państwa płatnego zabójcy. Rosja nie może w ten sposób eliminować swoich przeciwników na niemieckiej ziemi. Mówiła rzeczniczka sądu w Berlinie Lisa Jani. Przeprowadzone przez niemieckie służby śledztwo, w którym pomogły także służby polskie, ustaliło, że Krasikow, aby zatrzeć ślady, nie przybył do Berlina prosto z Rosji, ale wcześniej zatrzymał się na kilka dni w Warszawie, gdzie także udawał turystę. Dokonane przez niego zabójstwo wywołało w Niemczech oburzenie, bo przywiodło na myśl wcześniejszą o półtora roku próbę zabicia w Anglii przez dwóch rosyjskich agentów, toksycznym nowiczokiem Siergieja Skripala. Dlatego Niemcy jeszcze w 2019 roku wydaliły dwóch rosyjskich dyplomatów, uznanych za związanych z zabójstwem Hangoszwilego. A teraz, jak poinformowała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, wydaliły kolejnych dwóch. Rozmawiałam już o tym telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Przekazałam mu, że uczciwy i otwarty dialog jest w interesie obu naszych państw, ale musi się on opierać na poszanowaniu międzynarodowego prawa i wzajemnym szacunku. Jest oczywiste, że zabójstwo w Kleiner Tiergarten odbije się poważnie na naszych dalszych rozmowach z Rosją. Władze Rosji zaprzeczyły, że stoją za zabójstwem Krasikowa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Moskwa nie wysyłała do Berlina żadnych płatnych zabójców, aby kogokolwiek mordowali. Kategorycznie nie zgadzamy się z wnioskiem, że Rosja ma cokolwiek wspólnego z tym zabójstwem. To jest nieprzyjemny epizod w relacjach dwustronnych. Uważamy jednak, że nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na perspektywy nawiązania dialogu między prezydentem Władimirem Putinem, a nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Pieskow dodał też, że wierzy w dalszą realizację projektu Nord Stream 2, podkreślając, że leży to zarówno w interesie Rosji, jak i Niemiec. Natomiast rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa wypowiedziała się ostrzej. W opublikowanym w internecie komunikacie zapowiedziała, że Moskwa odpowie adekwatnie na wydalenie swoich dyplomatów z Niemiec. Władze Niemiec dobrze wiedzą, że nie mamy z tą sprawą związku i nie powinny mieć wątpliwości, że na to odpowiemy, napisała Zacharowa. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety

10 minut i będzie godzina 16, Walk the Moon. W Trójce inflacja i wzrosty ceny energii. To spędza sen z powiek europejskich przywódców, którzy spotkali się w Brukseli po to, by właśnie ustalić, co z tym fantem zrobić. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, razem z nami. Beato, witaj. Co udało się ustalić na szczycie Rady Europejskiej? Albo czego się nie udało ustalić. Jeśli chodzi o ceny energii, wysokie ceny energii, no to nie udało się uzgodnić tak naprawdę, co jest przyczyną wzrostu cen energii. Są takie kraje jak Polska, które uważają, że po pierwsze przyczyną takiej sytuacji obecnej są manipulacje rynkowe Gazpromu, czyli ograniczanie dostaw gazu, puste magazyny i windowanie cen surowca. A po drugie, Polska uważa, że chodzi o spekulacje na rynku handlu pozwoleniami do emisji CO2. Inne kraje, jest też grupa krajów Europy Zachodniej, które uważają, z wyjątkiem może Hiszpanii, bo Hiszpania akurat myśli podobnie, które uważają, że ta sytuacja jest tylko przejściowa, jest większe zapotrzebowanie po pandemii, w przyszłym roku wszystko wróci do normy. I tu zderzyły się te dwa punkty widzenia na szczycie. Premier Mateusz Morawiecki po już zakończeniu szczytu, kiedy okazało się, że konkluzje, wnioski z tego spotkania nie zostały przyjęte, co należy do rzadkości, bo raczej wnioski przyjmowane są z każdych tematów, które są omawiane. Premier tłumaczył, że Polska wraz z innymi krajami, między innymi z Czechami, uznała, że nie może zaakceptować takich mało ambitnych wniosków ze szczytu, bo ta proponowana wersja mówiła tylko o tym, że trzeba się będzie przyjrzeć sytuacji na rynku handlu pozwoleniami do emisji CO2. Polska uważała, że trzeba już wpisać do wniosków ze szczytu, że konieczna jest po prostu reforma tego rynku, bo jak obrazowo mówił premier, ten mechanizm handlu emisjami wywrócił się i nie działa i dlatego Polska na przykład zaproponowała, że w tej reformie należałoby wyłączyć z tego rynku instytucje finansowe, tak mówił premier. Wtedy ten rynek będzie ograniczony tylko do tych, którzy muszą posiadać te uprawnienia, aby móc prowadzić działalność gospodarczą. Trafiało to na w miarę podatny grunt. Pewne zapisy nawet zaczęły się tam pojawiać, ale potem dwa kroki do przodu, dwa do tyłu i na takie podejście nie mogliśmy się zgodzić. Tak miałkie, tak mizerne zapisy, które nie dawały odpowiedzi na ten gwałtowny wzrost cen energii, to nie jest coś, na co Polska mogła się zgodzić. Na całym tym rynku panuje bardzo głęboki kryzys. Nie mogliśmy sobie pozwolić, aby w tak historycznym momencie przyjąć konkluzje, które by praktycznie były puste. Wnioski ze szczytu nie zostały przyjęte z powodu zbyt dużych różnic zdań. Co dalej? Teraz unijni przywódcy powrócą do tej kwestii w przyszłym roku na szczycie, zapewne w marcu dopiero. Do tego czasu będą może się toczyły rozmowy, ale sądząc po przebiegu tej debaty raczej trudno będzie przynajmniej na razie o porozumienie. To była jedna rzecz. Druga sprawa to już była zgodność, jednomyślność wszystkich krajów, czyli ostrzeżenie pod adresem Rosji. Jakakolwiek agresja wojskowa Rosji przeciwko Ukrainie będzie miała poważne konsekwencje, będą sankcje i to w porozumieniu z sojusznikami, w domyśle ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, a o tym poinformował na zakończenie szczytu szef Rady Europejskiej Charles Michel. Mieliśmy okazję pokazać całkowitą jedność Unii Europejskiej. Powiedzieliśmy spokojnie, ale stanowczo, że jakakolwiek agresja militarna na Ukrainę będzie miała poważne konsekwencje. W tym względzie jesteśmy gotowi podjąć kroki skoordynowane z naszymi partnerami i sojusznikami. Tylko dodam, że we wnioskach ze szczytu nie ma mowy, jakie konkretne sankcje mogą być zastosowane. Natomiast z tych moich nieoficjalnych informacji z ubiegłego tygodnia wynika, że ten pakiet zawiera między innymi uderzenie w sektor bankowy, między innymi zablokowanie Rosji wymiany rubla na zachodnie waluty. To są takie sankcje, które będą naprawdę dotkliwe, jeśli Rosja zdecyduje się na uderzenie. To były dwa kluczowe tematy tego szczytu. No i na koniec jeszcze tylko powiem, że była taka dyskusja o przyszłości unijnych certyfikatów covidowych, bo wiemy, że kraje takie jak Portugalia, Irlandia, Włochy i Grecja wprowadziła dodatkowe wymogi dla Europejczyków, czyli potrzebne testy mimo zaszczepienia. No i to teraz jest, to będzie teraz dyskutowane w Unii, no bo po coś te certyfikaty covidowe były. W dalszym ciągu komisja przekonuje, że to duży sukces. To tylko pytanie, czy czasem inne kraje nie pójdą śladem tej czwórki. Bo wszystko to. Nieszczęsny koronawirus. Beata Płomecka, bardzo dziękuję za tę informację. A za chwilę, proszę Państwa, w Trójce serwis o 16. to stay till morning. You can leave without a warning. If you want to, don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. I don't wanna fall in love again. I'll avoid the conversation. Say that I need my space, not 'cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross that line. I don't wanna fall in love again. It feels like it's enough to drive you mad, but an hour of silence doesn't feel so bad. I know I said Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali w 30 ratach zapłacisz taniej. Tylko 136 zł miesięcznie. Oszczędzasz 271 zł. A kupując telewizor Samsung 65 cali w 30 ratach zapłacisz 200 zł miesięcznie. Oszczędzasz 400 zł. Bo dwie raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Od soboty w Lidlu. Świeży karp, płat ze skórą, 50% taniej, 1,99 zł za 100 gramów przy zakupach za minimum 199 zł. Więcej na www.lidl.pl. Polski filet z kurczaka XXL 49% taniej, 8,99 za kilogram. A kiwi 46% taniej, 79 groszy za 100 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Iza Kuźmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa. Codziennie aż do świąt. W aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa cenowa niespodzianka. Na przykład dzisiaj duże czekolady Milka, 2+2 gratis. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Media Expert jest cool. Przeceny na święta w Media Expert.